Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lipca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka. PiS nie wprowadzi opłaty paliwowej, nie będzie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Jutro Sejm zaczyna ostatnie przed wakacjami posiedzenie, zajmie się m.in. projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Ekolodzy chcą namówić władze Radomia, żeby nie stosowały oprysków na komary, bo według nich są one szkodliwe. Zapadła decyzja o wycofaniu projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, informują władze Prawa i Sprawiedliwości, a to oznacza, że nie będzie nowej opłaty paliwowej. Tak mówił Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, po wyjściu ze spotkania władz partii. Decyzja zapadła, że to wsparcie na pewno będzie miało miejsce, natomiast nie poprzez kieszenie Polaków, co jak sądzę dla wszystkich, a szczególnie tych, którzy rozpoczynają wakacje, dla rolników, no i dla tych wszystkich, którzy nas do tego namawiali, aby z tej ustawy się wycofać, to informacja dobra. Natomiast jestem o tym przekonany, że niekoniecznie jest to dobra informacja dla opozycji totalnej, no bo tracą paliwo. Szef PiS-u zapowiedział, że jego partia będzie szukać innych metod na zgromadzenie środków potrzebnych na budowę dróg. Na pewno nie będziemy sięgać do kieszeni obywateli, powiedział Jarosław Kaczyński. Według pierwotnych założeń nowa opłata paliwowa miała wynieść 25 groszy za litr po uwzględnieniu podatku VAT. PiS nie wycofuje się natomiast z projektów zmieniających sądownictwo, które krytykuje większość opozycji i część środowisk sędziowskich oraz prawniczych. W Sejmie Platforma zorganizowała dzisiaj spotkanie dotyczące zmian. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf mówiła podczas niego, że projekt PiS-u o Sądzie Najwyższym jest niekonstytucyjny i prowadzi do zmiany ustroju państwa. Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz mówił, że po 1989 roku Sąd Najwyższy został gruntownie oczyszczony. W Pulsie Trójki propozycje PiS-u komentowali natomiast politolodzy. Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego mówił, że oburzenie części środowiska prawniczego jest uzasadnione. To nie tyle jest czas przełomu, ale to jest jakby ciąg dalszy tego procesu, z którym mamy do czynienia od momentu związanego z neutralizacją Trybunału Konstytucyjnego, więc te propozycje, które w tej chwili wnosi PiS, są ewidentnie moim zdaniem naruszeniem tej fundamentalnej zasady trójpodziału władzy. Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się profesor Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak tłumaczy, propozycje PiS-u nie naruszają prawa, a ich wprowadzenie nie jest niczym nadzwyczajnym. Ten stary porządek w tym znaczeniu, jeżeli mówimy o sądownictwie, polega na tym, że sędziowie mają określone zasady, kiedyś tam stworzone zasady działania i tych zasad nie można w żaden sposób naruszyć, bo wszystko, co jest naruszeniem, jest od razu naruszeniem demokracji. Tak nigdzie nie jest. Zawsze ustawodawca ma prawo do regulowania tych kwestii. Sejm ma się zająć projektem o Sądzie Najwyższym podczas posiedzenia, które zaczyna się jutro. Umożliwia on m.in. przeniesienie w stan spoczynku wszystkich obecnych sędziów, poza tymi, których wskaże minister sprawiedliwości. Parlament przyjął już ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych. Unia Europejska nie tylko otwiera rynki na towary z Ukrainy, nie tylko obniża cła na towary przemysłowe, wprowadza także dodatkowe preferencje w handlu z tym krajem. Ostateczna decyzja zapadła na spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Większość była za, od głosu wstrzymały się Łotwa i Polska. Relacja Beaty Płomeckiej. Unia podkreśla, że preferencje są gestem politycznego i gospodarczego wsparcia dla Ukrainy. Podczas negocjacji w tej sprawie Polska, choć popierała otwarcie rynku na produkty z Ukrainy, chciała zabezpieczyć interesy swoich producentów i próbowała wyłączyć z preferencji pszenicę, kukurydzę oraz pomidory przetworzone. Ale nie było na to zgody wśród europosłów oraz państw członkowskich i bezcłowe kontyngenty zostały dla tych produktów jedynie ograniczone. Dziś na unijnej Radzie Ministerialnej do spraw rolnictwa Polska podtrzymała zastrzeżenia i podkreśliła, że obawia się konkurencyjnej presji ze strony Ukrainy, ale też dodała, że dostrzega korzyści dla całej Unii z otwarcia rynku na produkty z tego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obrońcy środowiska protestują w Radomiu przeciwko planowanym opryskom mającym wytępić komary. Ich zdaniem chemia używana w takiej sytuacji powoduje więcej szkody niż pożytku. Ekolodzy zapowiadają, że w ramach eksperymentu będą dyżurować w radomskich parkach i sprawdzać, czy faktycznie w mieście można mówić o placę komarów. Owady stanowią ważną część ekosystemu, są pożywieniem, między innymi dla jeżyków i nietoperzy. Dlatego walka z komarami powinna być dobrze zaplanowana i prowadzona racjonalnie. Stąd pomysł na eksperyment, który da odpowiedź na pytanie, kiedy i gdzie opryski mają sens. Nie wszędzie ta metoda jest skuteczna i potrzebna. Jacek Słupek, Klub Przyrodników Regionu Radomskiego. Komary właściwie są tam, gdzie jest woda. Marcin Gutkowski, Zakład Usług Komunalnych. Są trzy opryski, zazwyczaj jest to czerwiec, później lipiec i przełom sierpnia i września. W wielu miejscach po prostu opryski, szczególnie na małych powierzchniach, są bezsensowne, a wręcz szkodliwe. Postaramy się wystawić własne ciała w drodze eksperymentu i zobaczyć, ile w ciągu wieczora komarów skorzysta z naszej krwi. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Co roku władze Radomia na walkę z komarami wydają kilkanaście tysięcy złotych. Ta informacja kończy serwis Trójki, kolejny o 20. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Słupek, poprzeczka, nieuznany gol, wybijanie piłki z linii bramkowej. Sporo działo się w pierwszej połowie meczu Korony z Zagłębiem Lubin, ale do przerwy mamy bezbramkowy remis. To ostatnie spotkanie pierwszej kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. To w Kielcach, a w Poznaniu można było dziś spotkać Łukasza Kubota. Po zwycięstwie w Wimbledonie próbował zgubić pogonię. Specjalnie leciałem do Poznania, chciałem uniknąć was w Warszawie, a widzę, że się nie udało. Powiem szczerze, że po meczu półfinałowym odstawiłem telefon, także przepraszam wszystkich, którym nie odpisałem na wiadomości, było ich ponad 500, także muszę powiedzieć, że staram się koncentrować na danym meczu i teraz będę miał na to czas, aby świętować i cieszyć się z najbliższymi, z rodziną. Jeszcze raz gratulacje dla Łukasza Kubota za drugą wielkoszlemową wygraną w karierze i znów o piłce. Potwierdzają się przypuszczenia, że Maciej Rybus przeniesie się do Lokomotivu Moskwa. Mówi o tym wprost jego dotychczasowy pracodawca Jean-Michel Aulas. Prowadzimy negocjacje w sprawie odejścia Rybusa do Lokomotivu. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia, powiedział prezes Olympiku Lyon na konferencji prasowej. Rybus w Rosji już grywał i to przez 4 sezony w Tereku Grozny. Z kolei media w Bośni informują, że nowym zawodnikiem Legii Warszawa będzie Haris Duljewicz. To 23-latek, jest ofensywnym pomocnikiem i kilkukrotnie wystąpił w reprezentacji swojego kraju. Do tej pory zakładał koszulkę FK Sarajewo. Za 2 godziny znów o sporcie na naszej antenie opowie Adam Malecki. Noc będzie pogodna, miejscami na południu możliwe słabe, zanikające opady deszczu, nad ranem mgły. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, w Karpatach, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Żuławach miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantarek. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra. 8 minut po 19, już za chwilę Anna Gacek. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na trójkowym Facebooku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. AGD i AGD do zabudowy nawet 500 zł taniej. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai, patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Słońce i jodowane powietrze, piękne okoliczności przyrody, szum fal i lokalne ptactwo. Hotel Sopot. Korzystaj z zabiegów spa i poznaj regionalną kuchnię. Idź na prywatną plażę, opalaj się. Wypocznij w hotelu Sopot. www.hotelsopot.eu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. together like a dream. But I didn't know I had from the sleeping life I lead. All the colors I've seen, I can't recognize right away in front of me. All the truth I thought I learned, and then it finally came along. Turn around and it's there. All the love I thought was gone. Angel Olsen. Chyba dobrze, kiedy anioł rozpoczyna audycję, bo tak zaczyna się dzisiejsze wydanie Aksamitu. Anna Dagulska, Anna Gacek. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na najbliższe dwie godziny. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, then I borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Like something. ta piosenka Easy na singlu ukazała się 40 lat temu. Przez ten czas kolejne pokolenia, między innymi dzięki grupie Faith No More, mogły zapoznać się z tym przebojem, a słuchacze Aksamitu, kto wie, może wśród nich jest ktoś, kto usłyszał tę piosenkę po raz pierwszy właśnie w tym wykonaniu. To Sky Ferreira, to jej powrót do muzycznej działalności, bo od kilkunastu miesięcy cichutko gdzieś się skrywa, ale wróciła właśnie, by dołożyć jedną muzyczną cegiełkę do tego imponującego muru, jakim jest ścieżka dźwiękowa filmu Baby Driver, nasza ulubiona tegoroczna wakacyjna płyta i na pewno po godzinie 20 do niej jeszcze w Aksamicie wrócimy. aksamit@polskieradio.pl, jestem także na Facebooku, zachęcam do korespondencji, zachęcam do odpoczynku, ponieważ Aksamit latem to zawsze są dwie godziny muzycznego lenistwa i nie inaczej będzie i dziś, z jednym jednak, jakże istotnym wyjątkiem. Za kilka minut w Aksamicie Artur Rojek, kolejne off-festiwalowe ogłoszenia, a po nich rozpoczynamy off-festiwalowe rozdawnictwo w Aksamicie. Wszystko już za kilka minut. Where does my lover lie? I don't love, I just lie. So pray, pray for me. And where you run, I run in tow. And goes in where the trouble goes. Well, you will speak and it shall be so. And dogs barked at me and I had lost my mind. And the devil had put his mark on me. And trying, that's the devil and his line, trying to make me lose my mind. So pray, pray for me. So you got my letter late from when I permanently etched my name. Ride, ride into your soul. I cannot love, I want to be alone. I will not love, I want to be alone. That's not me for my trying, that's the devil and his lying. Trying to make me when I'm trying to be good, so pray, pray for. Dziś w Aksamicie wyjątkowo nie słuchamy muzyki z ostatniej płyty Lori Melling, niezwykle udanego albumu Semper Femina, tylko przy okazji tego właśnie wakacyjnego i letniego rozleniwienia sięgnęłam po moją chyba ukochaną płytę w jej dyskografii, album Once I Was an Eagle. Ale teraz na bok płyty, teraz inny rodzaj doświadczeń artystycznych, tych chyba najprzyjemniejszych. Off Festival 2017. No właśnie, te najprzyjemniejsze doznania to oczywiście muzyka na żywo, a jeśli muzyka na żywo, jeśli Aksamit, to Off Festival, a jeśli Off Festival, to Artur Rojek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pomyślałam właśnie, że za 3 tygodnie w Aksamicie, to będzie chyba 7 sierpnia, już będzie po wszystkim, wiesz? No ja jeszcze tego nie czuję. Dla mnie 3 tygodnie to jest kawał historii, który muszę jeszcze przeżyć. W zasadzie trwają wszystkie ostatnie prace. Główny trzon organizacji festiwalu, a przynajmniej ten trzon, który publiczność interesuje najbardziej, czyli program artystyczny, jest w 99% zamknięty i ogłoszony, bo jeszcze kilka newsów mniejszych dotyczących trochę innych sfer, do których jeszcze nasza publiczność się nie zdążyła przyzwyczaić, bo po raz pierwszy będą miały miejsce na naszym festiwalu, pozostaje do ogłoszenia. No to zamieniamy się w słuch. Ja jeszcze dzisiaj ich nie ogłoszę, ja tylko mogę powiedzieć co do tej pory ogłosiliśmy i co jest rzeczą w zasadzie nową albo powrotem do tego, co w historii Off Festiwalu już miało miejsce kilka lat temu, a dotyczy to chociażby powrotu sztuk współczesnych na Off Festiwal. Jak pamiętają ci starsi fani, wszystkie edycje mysłowickie pomiędzy 2006 a 2010 rokiem, Boże, jak to było dawno, miały związek w dosyć istotny sposób, miały związek z sztukami współczesnymi, z sztukami, które były, które miały swoje miejsce, miały swoją przestrzeń w dosyć specyficznym obrębie miasta Mysłowic. Kuratorem tych sztuk współczesnych, wystaw sztuki współczesnej wtedy był Sebastian Cichocki i ten sam Sebastian Cichocki jako kurator powraca w tym roku, a wystawa, która nazywa się 298 111, jest organizowana przez Muzeum Śląskie, a wspierana przez Off Festival, z czego się bardzo cieszymy, bo to projekt długoletni. W tym roku będzie miała miejsce wystawa teaserowa, polegająca na rozwieszeniu w całym mieście w obrębie Katowic plakatów stworzonych przez 44 artystów z całego świata. A w następnych latach, 2018, 2019 i 2020 roku, będą to już regularne wystawy, trochę przypominające to, co działo się na Off Festiwalach jeszcze podczas tych edycji w Mysłowicach, czyli instalacje, rzeźby, wystawy bardzo specyficznych, czasami opuszczonych, czasami w bardzo zaniedbanych miejscach, a jednocześnie miejscach, które dzięki temu, że lokalizuje się w nich sztuki współczesnej pracy artystów, nagle nabierają totalnie innego, czasami zaskakującego, czasami pięknego wrażenia. Z czego się bardzo cieszę, bo moja znajomość z Sebastianem, ale też i współpraca z Muzeum Śląskim zapowiada się świetnie i wyczekuję tego z niecierpliwością. Kolejną rzeczą, którą ogłosiliśmy dosyć niedawno, to jest impreza, która będzie organizowana przez zaprzyjaźnioną Porcelanę Śląską. To pofabryczne budynki, w których kiedyś mieściła się właśnie firma produkująca porcelanę w Katowicach, a dzisiaj jest to miejsce wypełnione przez z jednej strony przestrzenie gastronomiczne, z drugiej strony przestrzenie kulinarne, ale też i biznesowe. Natomiast my się koncentrujemy na tych przestrzeniach, które są dedykowane kulturze, a konkretnie na klubie P23, w którym nastąpi takie otwarcie od festiwalu, organizowane właśnie przez Porcelanę Śląską. W czwartek o godzinie 22 zaczynamy imprezę, która nazywa się Start Off, podczas której wystąpią krakowski DJ i producent Eltron John, amerykański DJ i producent nagrywający m.in. dla Warp Byron the Aquarius, Bernard Weiss, austriacki DJ, który występuje pod pseudonimem The Mugia, Antigny, jeden z czołowych przedstawicieli klubu Concrete, producent z Paryża oraz stara szkoła techno, czyli Urlop. To wszyscy artyści, którzy wystąpią między 22 a 4, w zasadzie 6 nad ranem, w dzień poprzedzający OFF Festiwal. Ale nie należy też zapominać, że oprócz tego, że na festiwalu wystąpi blisko 100 artystów na czterech scenach, będzie to naprawdę totalna ilość muzyki, od Peter Harvey przez Feist, Swans, scenę Michaela Giry, wyczekiwany koncert Shellac, występ Conora Obersta, który w Polsce cieszy się kultową popularnością, czy Taliba Kweli, znanego amerykańskiego hip-hopowca, czy też przedstawiciele sceny elektronicznej jak The Black Madonna, Jesse Lanza, czy Cornel Kowacz, czy jeszcze wielu, wielu innych. No, muzyka z ogromnej ilości przestrzeni gatunkowych, bez żadnych granic, a jedyną jakby takim elementem weryfikacyjnym, to musi być po prostu dobre. Więc oprócz tych wszystkich elementów muzycznych nie zapominamy też o tym, jak fajnie jest w naszej strefie gastronomicznej, jak fajnie jest w naszej strefie handlowej, która będzie w tym roku wypełniona masakrycznie i dużą ilością stanowisk z płytami. Jeżeli ktoś będzie chciał poświęcić trochę czasu na wyszukanie rzadkich które zajmują się w Polsce sprzedażą muzyki na różnych nośnikach, na pewno będzie miał do tego super okazję. No ale także nasza strefa gastronomiczna, która już od lat słynie ze świetnej jakości i ogromnej różnorodności. W tym roku przygotowaliśmy dla Was super ciekawą ofertę, jak zawsze, zresztą każdego roku od czasu, kiedy znajdujemy się w Katowicach. No ale na pewno kilkoma miejscami Was zaskoczymy. Ale tak jak już powiedziałem wcześniej, to nie wszystko. Jeszcze te ogłoszenia, które stanowią ten 1 albo 2% nieogłoszonych przed nami, więc nie raz jeszcze do Was wrócimy z komunikacją na naszych socialach, ale też mam nadzieję z obecnością w programie u Ciebie, Ania. Oczywiście zapraszamy zawsze, czyli tak, dzisiaj przede wszystkim i w roli głównej coś dla ducha, przy tym coś dla ciała na OFF Festiwalu, no i jeszcze zostało tylko jedno pytanie, czy na niecałe 3 tygodnie przed imprezą już sprawdzacie prognozy pogody? Wiesz co, pamiętam czasy, kiedy sprawdzałem prognozę pogody, zaczynałem sprawdzać prognozę pogody miesiąc wcześniej i dzwoniłem do chłopaków, którzy posiadają najlepsze programy do uwiarygodniające jakby właśnie przewidywania w zasadzie co kilka dni, natomiast teraz już tego nie robię. W zasadzie wiem, że pogoda może mnie zaskoczyć z dnia na dzień. A pierwszy weekend sierpnia, historycznie rzecz biorąc, nigdy nie był bardzo zły. Więc liczę na to, że tym razem też tak będzie. Ja potwierdzam. Dwie rzeczy, których można być pewnym na OFF Festiwalu, to jest świetna muzyka i świetna pogoda. I wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych rekomendacji, jakie może mieć festiwal. No i świetna przestrzeń, świetni ludzie. Jest jeszcze kilka. Ja jako organizator na pewno bym się pokusił o wymienienie co najmniej 5 albo 6. Natomiast tak, to są rzeczy szczególnie ważne. Muzyka, pogoda i ludzie, na tym festiwalu się znajdują. No to ten najważniejszy człowiek OFF Festiwalu był moim gościem, Artur Rojek. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze tutaj w trójkowym studiu na chwilę przed startem tegorocznej edycji. No ja też mam taką nadzieję i liczę, że wszyscy fani naszego festiwalu, którzy przyjeżdżają do nas każdego roku, tym razem też się spotkają na Dolinie Trzech Stawów. Zatem do zobaczenia. Do zobaczenia. Yeah. joy. How long is that? 3,155,973,600 seconds. 876 million hours, or 36,500 days. Almost as long as one of those endless dark nights of the soul. Those nights that never end. When you believe you'll never see the sunrise again, and a single second feels like a century. Już stali słuchacze aksamitu pewnie się przyzwyczaili, że tak, urywa się ta piosenka Century. To jest singiel świeżo promujący album Pleasure Feist. Feist jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji OFF Festiwalu i mam nadzieję, że słuchaliście uważnie tej piosenki, ponieważ ona jest kluczowa, jeśli chodzi o zdobycie karnetów na tegoroczny festiwal w aksamicie. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. No właśnie, 3 dni wypełnione muzyką, najlepszą muzyką, jak mówił o tym przed chwilą sam Artur Rojek. My tam oczywiście będziemy, my, czyli program trzeci, będziemy starali się oddać wszystko to, co dzieje się tam, wszystko najlepsze oczywiście na naszej antenie. No a teraz jeszcze jest czas, by mieć nadzieję i trzymać kciuki, że będziecie tam razem z nami. Dziś w aksamicie szansa na wygranie kilku podwójnych karnetów na cały festiwal. Numer 73533, koszt wysłania jednego SMS-a to 3,69 zł brutto, numer 73533. I teraz tak, przed chwilą słuchaliśmy piosenki Century, tak jak mówiłam, to jest najnowszy singiel Feist, a co za tym idzie, promuje tę piosenkę teraz w różnych mediach, między innymi wystąpiła w programie telewizyjnym Stephena Colberta, który zastąpił w tej pięknej części mówionej Jarvisa Cockera, którego słyszymy w wersji studyjnej. No i teraz pytanie. Gdyby Feist piosenkę Century chciała zaśpiewać w pełnej wersji na OFF Festiwalu i nie mogąc skorzystać z opcji Jarvisa Cockera i jego partii mówionej, kto mógłby wykonać ją na scenie w Katowicach? Numer 73533, proszę imię i nazwisko tej osoby oraz uzasadnienie, dlaczego ona właśnie tak pięknie uzupełniłaby tę piosenkę Feist. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. No a my słuchamy tego, co będzie działo się na scenie w sobotę. fani PJ Harvey z pewnością poznali, że to nie jest studyjna wersja utworu Come On Billy z jej płyty To Bring You My Love. No ale to po to, żeby przybliżyć już tę ekscytację, jak zabrzmią dobrze znane piosenki w nowych wersjach, bo myślę, że jeśli PJ Harvey na tej trasie sięgnie po piosenki ze swojej przeszłości, nie skupi się na dwóch ostatnich albumach, to jedną z tych płyt ze swojego katalogu, które lubi szczególnie, jest właśnie ta z 1995 roku To Bring You My Love. Za chwilę muzycznie wrócimy jeszcze na OFF Festival. To będzie młodość, polska młodość na trójkowej zresztą scenie w tym roku na OFF Festiwalu, a ja przypominam 73533 to numer, pod którym możecie wysyłać SMS-y, a w nich wasz pomysł na to, kto mógłby przejąć mówioną partię Jarvisa Cockera w utworze Century Feist na OFF Festiwalu, koniecznie z uzasadnieniem swojego wyboru. Karnety na OFF czekają. Sofia ma sen, jak stoi przed domem. Sofia ma sen, jak zimno jej w stopy. Sofia ma sen, że musi ocaleć. Sofia ma sen. Musi ocalić dom w cieniu gruszy. Zmieścić go w pięści własnej pamięci. Narasta smutek odkąd omszały mury jej piersi. Wszystkie kolory łąki, pieczony chleb schowa do serca, twarz pomarszczoną jak orzech, przysypią białe włosy. Wygląda ścieżka. Przyznam, że niezwykłe były dla mnie ostatnie 4 minuty, bo z jednej strony zasłuchiwałam się, mam nadzieję, razem z wami w tej piosence, to zespół Salk i Sen Sophie, a z drugiej, i to już tylko mój przywilej, zaczytywałam się w waszych pomysłach, kto mógłby dołączyć do Feist na OFF festiwalu i sama sobie chyba mogę pogratulować słuchaczy obdarzonych tak bujną wyobraźnią oraz nie pogratulować sobie trudu, jakim będzie wybranie tych, którzy otrzymują na tegoroczną edycję OFF festiwalu. A Salk sprawdziłam, wystąpią w piątek na trójkowej scenie o godzinie 15, więc będzie to właściwie początek tegorocznej edycji OFF festiwalu, do którego wrócimy jeszcze dziś po godzinie 20. A teraz w aksamicie Agnieszka Obszańska. Czas na girl power. Teren. Kultura. O rokowych obozach dla dziewczyn wspominam nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Dla tych, którzy nie zmierzyli się jeszcze z tematem, kilka szczegółów. Otóż Stowarzyszenie Kobieca Transmisja organizuje takie obozy, na których można chwycić za bas, gitarę elektryczną, perkusję, mikrofon i najczęściej po raz pierwszy zagrać koncert. Nad wszystkim czuwa Ewa Langer, organizując takie obozy dla dorosłych kobiet, ale i dla nastolatek. I właśnie przed nami w sierpniu czas na nastolatki i Carioca Girls Rock Camp. Carioca to jest trochę taka moja społeczna działalność, dlatego że te obozy są bezpłatne. I polega to na tym, że Luciola wspiera Cariocę, czyli część pieniędzy z Lucioli przekazuje na Cariocę, ale też oczywiście zbieram na wszystkich portalach społecznościowych. Proszę ludzi o wielkim sercu, żeby wpłacali i wspierali wszystkie dziewczyny, które chciałyby nauczyć się grać na instrumentach, założyć swoje zespoły, a tak naprawdę to zmienić coś w swoim życiu. Duża część tej oferty jest skierowana do dziewczyn z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i mamy taki ośrodek w Krakowie na Parkowej i z tym ośrodkiem współpracujemy już od jakiegoś czasu i tym razem też mamy 4 dziewczyny z tego ośrodka. Dyrekcja w ośrodku była zachwycona po ostatnim obozie. Dostałam taki oficjalny list, Stowarzyszenie Kobieca Transmisja dostało oficjalny list z wielkim podziękowaniem, że to nie był tylko, że te dziewczyny nie uczestniczyły w warsztatach. Te warsztaty zmieniły w pewnym sensie ich życie i wpłynęły na funkcjonowanie wszystkich dzieci w ośrodku, bo cały ośrodek żył tym, że 4 dziewczyny grały i później wystąpiły na koncercie, bo to jest najważniejsze, że oprócz tego, że one uczą się grać na instrumentach i zakładają te zespoły, to mają taką możliwość natychmiastowego skonfrontowania tego, czego się nauczyły w ciągu tygodnia podczas koncertu finałowego, który zwykle odbywa się w sobotę. Teraz co jest ważne? Ja w zasadzie utrzymuję kontakt z większością tych kariok, w ogóle z wszystkich dziewczyn, które przyjeżdżają na obozy. I dla mnie ważne to jest też to, żeby te dziewczyny, były karioki, wciągać też w działalność tego, co się teraz dzieje. I część z nich na przykład współpracuje ze mną jako wolontariuszki i pomaga mi przy organizowaniu tej karioki, która będzie w sierpniu. I to jest jakieś dla mnie takie, to jest fajne. Fajne to mało, to jest super. Wystarczy zajrzeć na stronę www.luciolarockcamp.com albo poszukać w sieci kobiecej transmisji i wszystko będzie jasne. Jasne jest też to, że efektem jest po prostu dobra muzyka. Ale oczywiście przede wszystkim chodzi o muzykę, bo powstaje fantastyczna muzyka i jeśli ktoś myśli, że po tygodniu to nie można stworzyć fajnej piosenki, jest w błędzie. A jeśli chce się przekonać, jak to wygląda, to wystarczy przyjechać, bo będzie koncert finałowy, a 22 lipca w Nowicy. No a później oczywiście mamy koncert finałowy dziewczynek Kariok w Krakowie i ten koncert jest 19 sierpnia w Pięknym Psie i będzie od razu można zobaczyć, że tak naprawdę chodzi też bardzo o muzykę, bo powstają bardzo różne i bardzo fajne piosenki. To teraz zapraszajmy. Ciągle zapraszamy dziewczyny. Zaproszenie odbywa się przez naszą stronę. To mamy w ogóle bardzo piękną nową stronę. Ta strona to jest luciola.rockcamp.com.pl. I teraz ta strona podzielona jest na obóz dla Luciol, dla obóz dla Kariok, dla Królowych Bitu i tak dalej, bo to cały projekt się rozwija. Ale wracając do Kariok, trzeba po prostu tam wejść na podstronę Karioka i tam już wszystko pokieruje do tego, aby się zapisać. Zapraszamy dziewczynki od 13 do 18 roku życia z okolic Krakowa, ponieważ nie zapraszamy